na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Sobota, 25 maja, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po południu w całym kraju wrócą burze, będą ulewy i silny wiatr. Drugą kontrolę Funduszu Sprawiedliwości w poniedziałek rozpocznie NIK. Propalestyńskie protesty studentów w Warszawie i Krakowie. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami, które pojawią się po południu. Alerty do późnego wieczora wydano dla całego kraju. Synoptycy prognozują silne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Michał Folwarski z IMGW podkreśla, że burzom lokalnie może towarzyszyć grad. Sumę opadów w czasie burz to około 30 mm. Wiatr będzie w porywach do 70 km na godzinę. A wczoraj strażacy interweniowali w związku z burzami prawie 600 razy. Najwięcej pracy mieli w Małopolsce. W poniedziałek NIK znów zajmie się Funduszem Sprawiedliwości. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zapowiedział w rozmowie z Onetem, że będzie to druga kontrola, ponieważ wyniki tej z 2021 roku nie znalazły finału. Wówczas prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro. Razem z Krajową Administracją Skarbową oraz prokuraturą, dlatego że my jako Najwyższa Izba Kontroli pewnych działań nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Przykładowo przelewów finansowych, które miały miejsce, to zrobi Krajowa Administracja Skarbowa, a również, tak jak wynika to z naszej kontroli, no istnieje ryzyko korupcjogenne występowania działań przestępczych, ale to już załatwi prokuratura i sprawdzi dokładnie, czy pewne działania można kwalifikować jako po prostu działalność przestępcza. Były pracownik resortu sprawiedliwości Tomasz Mraz powiedział, że konkursy do Funduszu Sprawiedliwości były przygotowywane pod konkretne, często partyjne cele i były ustawiane przez polityków suwerennych Polski. Ustalenia o tym, do kogo trafią pieniądze, zapadały jeszcze przed ogłoszeniem konkursu. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczęli propalestyńskie protesty na terenie swoich uczelni. Chcą jednoznacznego potępienia działań zbrojnych Izraela w Strefie Gazy. Żądają zerwania współpracy z izraelskimi instytucjami akademickimi, organizacjami i firmami i ich bojkotu do czasu zakończenia konfliktu. Propalestyńskie protesty studenci organizowali wcześniej w innych europejskich miastach akademickich oraz w Stanach Zjednoczonych. Warszawa rozświetli się wieczorem na niebiesko. To kolor niezapominajki, który jest symbolem Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego, który przypada dziś. Zaginięcia małych dzieci wynikają zwykle z nieuwagi rodziców. U nastolatków to najczęściej ucieczki, mówi Izabela Jezierska-Świergiel z Fundacji Itaka i dodaje, że w ciągu ostatnich 14 lat były 3 uprowadzenia. Na szczęście w Polsce od bardzo dawna nie rejestrujemy porwań. Porwań sensu stricte, znaczy takich porwań z ulicy, porwań dzieci z ulicy, uprowadzeń osób małoletnich w ramach handlu ludźmi. Fundacja Itaka prowadzi telefon interwencyjny w sprawie zaginionych. To numer 116 i 30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Jagiellonia czy Śląsk? Dziś poznamy piłkarskiego mistrza Polski. Ekipy z Białegostoku i Wrocławia mają równo po 60 punktów. Jaga prowadzi w tabeli ze względu na lepszy bilans w bezpośrednich starciach. W ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy grał u siebie ze słabą Wartą Poznań. Mimo to trener Adrian Siemieniec nie chce słyszeć, że tytuł jest na wyciągnięcie ręki. Taka deklaracja ani taka opinia nie padnie z moich ust przed meczem, bo to boisko decyduje i my możemy wszystko dookoła brać pod uwagę, otoczkę tego meczu. Gramy u siebie, lider, Warta Poznań gra utrzymanie i tak dalej, ale finalnie wchodzimy na boisko i jest 11 na 11. Jaga, jak słyszeliśmy, gra z Wartą u siebie, Śląsk na wyjeździe z Rakowem. Czuć, że trener Jacek Magiera dłużej w branży. My mamy wygrać swoje spotkanie, natomiast w Białymstoku oni muszą wygrać. Dlatego ja uważam, że tutaj jest mała różnica. Presję ze swoich zawodników zdejmował Jacek Magiera. Pozostałe pary na dziś to Legia Zagłębie, Lech Korona, ŁKS Stal, Pogoń Górnik, Puszcza Piast, Radomiak Widzew i Ruch Krakowia. Pierwszy gwizdek sędziego na wszystkich stadionach o 17.30. Wcześniej, bo już od 16.00 gratka dla kibiców piłki angielskiej, finał Krajowego Pucharu. Na Wembley derbowe starcie City z United, faworytem oczywiście The Citizens. Faworytem wczorajszej walki w Rzeszowie był Brytyjczyk Lawrence Okoli i rzeczywiście szybko zbił naszego Łukasza Różańskiego w walce o pas bokserskiego mistrza świata federacji WBC w kategorii Bridger. Brytyjczyk wygrał przez nokaut już w pierwszej rundzie. A nasi siatkarze w trzech setach z Holendrami w kolejnym meczu Ligi Narodów dziś mają wolne, jutro grają ze Słoweńcami. Tu postawimy kropkę. Sport wróci na naszą antenę po 17. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Ostrzeżenie IMGW przed burzami w całym kraju będą obowiązywać od 14 do 23. Termometry pokażą dziś od 24 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie i południu kraju. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do trójkowego studia M3, gdzie czekają już Renata Grochal i jej goście. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj mam wielką radość, ponieważ udało się w studiu zgromadzić prawie same kobiety. Mamy też jednego rodzynka, ale to za chwilę. Aleksandra Leo, Trzecia Droga. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Witam Panią. Daria Gosek-Popiołek, Lewica. Dzień dobry. Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Anna Bryłka, Konfederacja, kandydatka do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Zresztą Pani minister Zalewska też kandyduje. Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam, nie kandyduję. I Błażej Poboży, nasz rodzynek, Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy, również kandydat. Dzień dobry Paniom i Państwu. Szanowni Państwo, 2 tygodnie zostały do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Politycy rozjechali się po Polsce. Premier w Białymstoku mówi o tarczy wschód. Jarosław Kaczyński w Warszawie zeznawał przed Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych, ale tydzień zdominowało wystąpienie przed specjalnym zespołem do spraw rozliczeń PiS byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, pana Tomasza Mraza, który ujawnił przestępczy proceder wyprowadzania pieniędzy, bo tak to chyba można nazwać, z Funduszu Sprawiedliwości. I od tego chciałabym zacząć rozmowę z naszymi gościniami i z naszym gościem. Tomasz Mraz mówi, konkursy były przeprowadzane w sposób nierzetelny, były ustawiane pod wybrane organizacje. To Zbigniew Ziobro wskazywał, kto ma wygrać. Aleksandra Leo, czy prokuratura powinna uchylić immunitety kierownictwu Ministerstwa Sprawiedliwości? Zdecydowanie tak. Słyszymy też, że to jest, mówimy tu o 2/3, jeżeli chodzi o posłów suwerennej, solidarnej Polski, no wypływają szokujące informacje o tym, że te konkursy były ustawiane, o tym, że dowiedzieliśmy się, że fundacja Profeto, która dostała początkowo, miała dostać 100 milionów, ostatecznie skończyło się na 66, która nie spełniła warunków ani formalnych, ani merytorycznych. Otrzymała tak gigantyczne pieniądze, pieniądze, które miały być przeznaczone na pomoc bitym kobietom, bitym dzieciom, czyli ofiarom przemocy, a trafiły tak naprawdę do utworzenia takiego medialnego zaplecza dla suwerennej Polski i takiej skarbonki wyborczej dla tej partii. To jest szokujące. Szokujące jest też to, że mieliśmy nagle do czynienia z sytuacją, no, w której prokurator rozmawia z potencjalnym podejrzanym, otrzymuje informację, że tak naprawdę prawdopodobnie nie będziemy prowadzić postępowania. Trzecia rzecz. Do tego wątku przejdziemy jeszcze. Tak, natomiast trzecia rzecz. No, jeśli okaże się, a są na to dowody, że osoby posłowie otrzymywali z pieniędzy publicznych pieniądze na prowadzenie kampanii wyborczej, to jest przestępstwo. Także tak ich immunitety powinny zostać uchylone. Pani minister Lubnauer, coś panią zdziwiło w tym, co mówił Tomasz Mraz? No szczerze mówiąc, my wszyscy chyba widzieliśmy, jak działa Fundusz Sprawiedliwości, a przecież na przykład Witek Zębaczyński kwestię pro bono zgłaszał. To jest ta rozmowa między innymi właśnie ex bono, tak? To jest ta rozmowa Zresztą pana właśnie z prokuratorem Romalczykiem dotyczy wniosku posła Zębaczyńskiego. Jak to umorzyć, jak potem, jak oczywiście sąd uzna, że nie wolno, to znowu jak umorzyć po raz kolejny. W związku z tym zdawaliśmy sobie sprawę, że Fundusz Sprawiedliwości z jednej strony służy jako skarbonka wyborcza dla suwerennej, wtedy Solidarnej Polski. Zdawaliśmy sobie sprawę, że konkursy nie odbywają się rzetelnie. Sama robiłam filmik pod tym pro bono, profeto na Wilanowie, gdzie był ogromny budynek, który ma sale wizualne, sale do nagrań. Cerkę, i dziwny studio. Sposób, tak dokładnie. Wcześniej ta Profeto była związana z działalnością medialną, natomiast niekoniecznie z pomocą osobom poszkodowanym. Dostaje ogromne pieniądze, zresztą nie wywiązuje się tam dodatkowe pieniądze. Tak, ale w sumie to dochodzi do 100 milionów. I rzeczywiście wiemy, że pan się wsławił wcześniej tym, że egzorcyzmował przy pomocy salcesonu wegetariankę. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której widzieliśmy tą aferę. I to, co jest dla mnie najbardziej oburzające, to oprócz tego, że jak to ładnie zdefiniował pan Andrzej Rysuje, wygraliśmy konkurs, teraz trzeba tylko złożyć wniosek, że to wyglądało dokładnie według tego modelu, to jeszcze w dodatku, że miał taki pełen parasol bezkarności wynikający z tego, że na czele zarówno prokuratury, jako prokurator generalny stał Zbigniew Ziobro, jak i również on odpowiadał za Fundusz Sprawiedliwości, jak i on był szefem Solidarnej Polski. W związku z tym oni czuli się kompletnie bezkarnie. Mogli uzgadniać z prokuratorem, mogli czuć, że nikt się nie zainteresuje, jak te konkursy są ustawiane. I teraz właściwie dopiero jak słuchamy właściwie taśm, które nie tylko pana Mraza, który wypowiada się w czasie zespołu, ale również dokładnie jak słuchamy tych taśm, widzimy, że tam po prostu następowała pełna bonanza, jeśli chodzi o możliwość i ustawiania konkursu, wykorzystywania środków publicznych i bezkarności. No właśnie, bezkarności. Chciałam zapytać pana Błażeja Pobożego, doradcy prezydenta, o rolę ministra Ziobry w tym całym procederze, bo pan Tomasz Mraz powiedział tak, mimo tego, co powiedział w wywiadzie telewizyjnym Zbigniew Ziobro, że nie miał nic wspólnego z Funduszem Sprawiedliwości, nie podejmował żadnych decyzji, był tak naprawdę głównym dysponentem. No, ale to jest nieprawda. Już wczoraj na konferencji prasowej, chyba wczoraj albo przedwczoraj, mówił o tym pan poseł, a wcześniej zastępca ministra Ziobry, pan poseł Jaki, który wskazywał, że wbrew temu, co powiela się w mediach, wspomniany pan Mraz ani razu nie spotkał się z ministrem Ziobrą. W związku z tym mówienie o tym, że był jego jakimś najbliższym współpracownikiem, jest po prostu nieprawdą. Według tych informacji, które... No nie, na razie wiemy tyle, że on był najbliższym współpracownikiem wiceministra Romanowskiego, którego nagrał. Ale proszę zwrócić uwagę, że... Natomiast mówił, że to Zbigniew Ziobro podejmował decyzję, który podmiot ma wygrać i pod niego był ustawiany konkurs. Z żadnych informacji, z żadnych dokumentów, z żadnych nagrań, o których panie tutaj mówią, nic takiego nie wynika. W związku z tym mamy do czynienia z akcją jednoznacznie polityczną w kontekście kampanii wyborczej, która w tej chwili trwa. Znaczy, jeżeli w ogóle chce pani poseł mówić o tych nagraniach, to też powiem tak, no jeżeli ktoś dysponuje tego typu nagraniami, to chyba są odpowiednie instytucje i służby, które powinny te nagrania analizować. Tymczasem mamy do czynienia z pomieszaniem pewnych no nie, porządków. Ale panie ministrze, no mają prokuratura ma 50 godzin nagrań. No dobrze, one zostały rok temu przekazane. I one powinny być zabezpieczone, ale nie powinny być w tej chwili przedmiotem jakiegoś takiego cykania poszczególnych cytatów czy fragmentów na konferencjach czy na tego typu zespole, którego głównym celem, to jest oczywiste, jest jakaś w tym wypadku nawet nie wiem, czy nie osobista zemsta na środowisku ministra Ziobry. Już pomijam moment i sytuację, w której pan minister w tej chwili się znajduje, ale to jest kwestia pewnych standardów zapytać, i etycznych. Pan minister chyba nie pamięta tych wszystkich materiałów w mediach publicznych, które przychodziły z prokuratury i były właśnie różne taśmy i tak dalej i się nagle okazywało, że wszystko wiedzą media wtedy publiczne. Wtedy to nie było problemu. Tak, wtedy to nie było problemu. To było sankcjonowane prawnie nawet. Jeszcze tylko jedno słowo. Nie, teraz pani Daria Gosek-Popiołek, przepraszam. Natomiast mamy nie tylko te nagrania, one potwierdzają to, co w 2020 2021 roku, wyjaśniono w raporcie NIK-u, że pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości były wydawane w sposób nietransparentny, arbitralny, że były wydawane, że zaskutkowało to marnowaniem środków publicznych, ich niecelowym wydawaniem. No to jest kilkaset stron raportu NIK-u, który pokazuje dokładnie te mechanizmy. To, co teraz widzimy w tych taśmach, to tak naprawdę ilustracje, dźwięk, który potwierdza po pierwsze śledztwa dziennikarskie, które czytaliśmy, oglądaliśmy przez ostatnie lata, ale również ten raport NIK-u. No i to niestety pokazuje, że Solidarna Polska tak naprawdę okradała ofiary przemocy, zgwałcone kobiety, poszkodowane w wypadkach dzieci, bo na to te środki powinny były pójść, a nie na budowanie sobie zaplecza dla znajomych, przyjaciół, otoczenia Zbigniewa Ziobry, żeby przetrwać kolejne lata, kiedy nie będą u władzy. Pani minister Zalewska, czy sprawa wydatków z Funduszu Sprawiedliwości w kontekście tych informacji ujawnionych wcześniej przez dziennikarzy, teraz potwierdzonych właściwie przez Tomasza Mraza, panią bulwersuje? Każda nieprawidłowość musi zostać wyjaśniona. Rozumiem, z tego powodu jest postępowanie prokuratorskie, są sądy i jest, czy są przepisy mówiące o tym, w jaki sposób rozlicza się dotacje. Jeżeli dotacja jest nieprawidłowo wykorzystywana, po prostu zwraca się pieniądze. Są mechanizmy, które pilnują zasadności i prawidłowości. To po pierwsze. Po drugie, chcę przypomnieć, że pan, który propagandowy teatr razem z Romanem Giertychem odstawili, jest oskarżonym. Nie, on jest podejrzany na razie. Jest mały, dobrze, ma status małego świadka koronnego. Jest podejrzany, bardzo go przepraszam. W związku z tym ma nawet prawo mówić, co mu się żywnie podoba. Niesłychane jest to, że można bez udowodnienia, że to są prawidłowe nagrania. Mam Ale nadzieję, pani słyszała te nagrania? Na jakiej podstawie były nagrywane? Jaką to ma wartość dowodową? Czy nie są sfałszowane, manipulowane? Czy nie było tam ingerencji? I to jest to, czego powinna pilnować prokuratura. Pani minister, ale pani słyszała to nagranie? Bo ja powiem naszym słuchaczom i naszym widzom, bo też na YouTubie można oglądać, że na tym nagraniu ujawnionym przez Onet jest rozmowa, której świadkiem był pan Mraz, wiceministra Romanowskiego z prokuratorem regionalnym wówczas w Warszawie Jakubem Romelczykiem i oni rozmawiają o tym, że polityk Koalicji Obywatelskiej pan Zembaczyński złożył doniesienie w sprawie tego ex-bono, które było taką, taką organizacją powiązaną z Solidarną Polską, dostało pieniądze, że ta organizacja tak naprawdę w ogóle nie działa na Opolszczyźnie. I tenże Romelczyk zapewnia pana ministra, że nie zostanie w tej sprawie wszczęte żadne postępowanie. Czy tak powinny wyglądać standardy? Czy po to Zbigniew Ziobro zostawał ministrem sprawiedliwości, żeby roztaczać parasol ochronny nad przekręciarzami? Dokładnie tak. Właśnie. Pani redaktor, ja przede wszystkim chciałabym informacji z prokuratury, w jaki sposób te nagrania wydostały się z postępowania. To były własnością pana Mraza. W jaki sposób... No pan Mraz przez dwa lata nagrywał. W jaki sposób... otrzymał je dziennikarz. Jaka jest rola zeznającego publicznie? Ale pani powiedziała, że przede wszystkim, czyli to, że do dziennikarzy wyciekły jakieś nagrania pokazujące kulisy działania władzy PiSu jest ważniejsze niż to, że robiono przekręty i tak jak NIK stwierdziło w raporcie 280 milionów. Nie, ja jestem legalistką i chcę, żeby opinia publiczna w momencie, kiedy dowiaduje się o nieprawidłowościach, była pewna, że nie jest to manipulacja i propaganda. Proszę zauważcie, panie panie ministrze, że my specjalnie jesteśmy zajmowani takimi wydarzeniami. Mogło to być miesiąc temu, mogło być dwa lata temu, jeżeli od dwóch lat pan nagrywał, czemu ambitnie i odważnie nie poszedł do różnego rodzaju instytucji, czy nie kontaktował się z... Nie, on poszedł do prokuratury rok temu kontaktował się z dziennikarzami. My mamy za dwa tygodnie wybory do Parlamentu Europejskiego. Nie dyskutujemy o śmiertelnym zagrożeniu, jakie czeka każdy kraj członkowski, wolny kraj, bo zagrożona jest suwerenność. Nie, no zaraz podyskutujemy, ale czy uda się pani w tym są to celowe zabiegi, celowe działania. No jest też drugie tło takie, powiedzmy, plotkarskie, mówiące o emocjach tego środowiska kodowskiego, kodziarskiego, który żąda krwi i natychmiast zlinczowania każdego, kto jest... Ale to są wątki poboczne. Nie, one są istotne. A wątek główny? Tak jak również wątek związany z rywalizacją z ministrem, który nazywa się ministrem sprawiedliwości. Kończąc, pani minister, już ten kot zacznie miauczeć tutaj, jak pani będzie go tak wywracać. Chciałabym, żeby wszystko było wyjaśnione. Żaden pieniądz publiczny nie ma prawa być wydatkowany niezgodnie i nielegalnie. Dlatego chciałabym, aby głos zabrała prokuratura po zakończonym postępowaniu, żeby były wnioski o ukaranie. A jeszcze jedno krótkie pytanie. Że mamy w takiej uczciwości dyskusji publicznej. Ale chcę prawo panią do tego, zapytać o to, dlaczego PiS nie reagowało przez kilka lat, kiedy będąc u władzy już wiedziało, że tam dzieje się źle w tym funduszu, że pieniądze są wyprowadzane, bo dziennikarze o tym pisali, między innymi dziennikarz OKO.press. Jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to jest rząd, to są poszczególne ministerstwa, jest pan premier, Ministerstwo Sprawiedliwości to bardzo chory Zbigniew Ziobro, który nie może w żaden sposób występować ani występował, bo oglądałam jego wywiad w telewizji się, jest Republika. Po drugiej bardzo ciężkiej operacji. Życzymy panu ministrze Ziobro z tym, oczywiście zdrowia. Że toczą się postępowania, postępowania prokuratorskie. Czekam na dobrze, wioski, nie usłyszymy tego uderzenia się w piersi. Chciałam zapytać panią, na wyroki sądu. Annę tak, to Bryłkę. Jest w cywilizowanych chciałam krajach. Zapytać panią Annę Bryłkę. Wczoraj prokurator generalny zawiesił prokuratora prokuratury krajowej Jakuba Romalczyka. Na podstawie nie wiadomo jakich taśm. Pytanie jest takie. Skoro prokuratura... Dziękuję bardzo, że pani mi postanowiła udzielić głosu. Dziwię pani, że pani chce umierać za złodzieja prawdopodobnie. Szanowne panie... Sądu i prokuratury. Pani Anna Bryłka, skoro prokuratura od roku miała nagrania, które pan Mraz zgromadził pieczołowicie, nagrywał przez 2 lata 50 godzin nagrań, to dlaczego dopiero teraz jest decyzja o zawieszeniu Romalczyka? To też powinno być elementem prowadzonego postępowania. Dlaczego się to wszystko nie wydarzyło się wcześniej? I tutaj materiał dowodowy, sądzę, że teraz prokuratura po prostu zajmie się tym jak należy i wyjaśni całą tą sprawę. I najważniejszym wątkiem do wyjaśnienia jest właśnie to, czy Fundusz Sprawiedliwości był subwencją Solidarnej Polski, teraz Suwerennej Polski, bo tak to wyglądało. I tutaj wszyscy ci, którzy mają do czynienia troszeczkę bardziej z polityką i widzą te kuluary, no to nie było żadnych wątpliwości, jak te pieniądze były transferowane. No oni subwencji, powiedzmy naszym słuchaczom, że oni subwencji nie dostawali, bo kandydowali w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński obiecał, że się podzieli pieniędzmi, nie podzielił się. Chciałabym, żeby to prokuratura właśnie teraz wyjaśniła. Dostali publiczny fundusz, który był partyjną skarbą. Postawiła zarzuty osobom odpowiedzialnym, a wszystkie pieniądze publiczne powinny być wydatkowane w sposób transparentny. I tego w tym przypadku zabrakło. I powiem jeszcze jedną ważną rzecz. To znaczy zawsze każda partia, która jest u władzy, ma taką pokusę, żeby różnymi kanałami w różny sposób te pieniądze publiczne wyprowadzać. I rolą prokuratury, rolą dziennikarzy, rolą opinii publicznej jest to wszystko kontrolować. No właśnie, pytanie do pani minister Lubnauer. Czy statut tego funduszu, który Zbigniew Ziobro zmienił tak, żeby można było właściwie wszystko z niego sfinansować, zostanie na powrót zmieniony tak, żeby jednak ofiary przestępstw dostawały te pieniądze? Jestem przekonana, że już w tej chwili tak pracuje. Natomiast powiem szczerze, że nie wiem, czy trwają prace ustawowe, bo nie jestem w Ministerstwie Sprawiedliwości, tylko w Ministerstwie Edukacji. Uważam, że prace ustawowe. Przepraszam bardzo. Akurat trwają, ale to mniejsza o to. Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz, że jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, to właśnie dokładnie działanie było celowe, ponieważ zaczęto od zmiany ustawy, tak żeby Fundusz Sprawiedliwości, który wcześniej miał służyć ofiarom przestępstw, zaczął służyć partii, czyli suwerennej Polsce, żeby zaczął służyć na kupowanie Pegasusa, czyli na cele, na które nie był przewidziany. I teraz i to jest właśnie działanie takie planowe, bo tak samo zauważmy, że te wszystkie rozporządzenia, które dotyczyły organizacji konkursów, przewidywały bardzo dużą swobodę dysponentom. Czyli realnie rzecz biorąc, oni mogli zmieniać werdykty komisji konkursowej, mogli, można powiedzieć, sami ręcznie decydować, kto dostanie, a nie kto nie dostanie pieniędzy. Podobnie było u nas z Willą Plus. I w tej chwili trwa proces odbierania tych pieniędzy, dlatego że okazuje się, że są nieprawidłowości. Natomiast dokładnie tak mógł się w ogóle nie liczyć w tym wypadku minister Czarnek z wcześniejszą decyzją ekspertów. Czyli eksperci oceniali, że jedne wnioski są prawidłowe, dobre i powinny dostać pieniądze, a inne są złe i dostawały te złe. Z 40, które dostały, 22 było negatywnie ocenione. Ministerstwo odzyskało do tej pory chyba 3 miliony, tak? To jest bardziej skąpione. 3,5 było wcześniej, ponieważ w dwóch przypadkach... No tak się rozlicza dotacje po prostu. Nie. Tam w tym wypadku mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której dwa podmioty, które dostały, nie powinny dostać w ogóle. I tu w jednym przypadku one już zwróciły za czasów ministra Czarnka, ponieważ był to instytucja kultury państwowa, a nie NGO. W drugim przypadku było to Muzeum w Kutnie, które też nie powinno dostać dotacji. To za naszych czasów już nastąpił zwrot. Kolejny przypadek to są już w tej chwili takie jak Dumni z Elbląga, gdzie mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu nieruchomość nie jest wykorzystywana. Ale czy ten ksiądz w ogóle edukacyjny, z Fundacji Profeto, mieszka? Egzorcysta od Salcesonu, powinien zwrócić te 66 milionów? Nie ulega żadnym wątpliwościom, że tam w tej chwili nie ma tej działalności, na którą zostały przeznaczone pieniądze. W związku z tym powinien wyjaśnić prokuratura. Natomiast, jaki powinien być stan natomiast, faktyczny? Efekt jest taki, prokuratura powinna określić bardzo jednoznacznie, czy ktoś jest winny, czy nie. Z tego, co wiem, on jest zatrzymany w tej chwili. Natomiast potem jest kwestia tego, że oczywiście to sąd decyduje ostatecznie, czy ktoś jest winny, czy nie. My będziemy prawdopodobnie decydować. I bardzo byśmy chcieli, żebyście państwo pilnowali prawa. Natomiast zauważ, no właśnie, problem polega na tym, że przez 8 ostatnich lat nikt nie pilnował prawa, jeśli chodziło o ludzi z Prawa i Sprawiedliwości. I że jeżeli działali poseł Zembaczyński ustaw, konstytucji zwracał, i rozporządzeń. Zupełnie inaczej pan, niż to się dzieje. Jeżeli poseł zwracał uwagę, że ex bono źle wydaje, wydatkuje pieniądze, że w ogóle nie ma siedziby, to co była rozmowa pana prokuratora Romelczyka z panem wiceministrem Romanowskim z Suwerennej Polski na temat pani tego, na temat jak umorzyć jak zachowanie, których wiarygodności nie znamy. Taśmy są własnością tej prokuratury, proszę, ale proszę zwrócić uwagę, z czym mamy do czynienia. W imię uderzenia w szeroko rozumiany obóz Zjednoczonej Prawicy, w tym wypadku w środowisko Suwerennej Solidarnej Polski, nie przeszkadza oponentom politycznym, którzy aktualnie sprawują władzę, kontrolują prokuraturę i dokonali przy okazji podeptania wszystkich standardów, jeśli chodzi o konstytucyjny porządek prawny w Polsce, sięganie po świadka, który ma status podejrzanego, taśmy, których po pierwsze nie znamy i nie mamy pewności, czy są prawdziwe, a dodatkowo, jeśli tak, to powstawały na skutek nienelegalnego nagrywania przez jednego z urzędników przez proces, pan, który trwał... Doskonale pamiętam i widzę wyraźną różnicę między nagraniami, które są nagraniami powstałymi bo one dotyczyły poprzez... waszych przeciwników, a te dotyczą was. Ale nasi przeciwnicy przyznali do tego, zupełnie, że uczestniczyli w tych rozmowach. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi tylko o to, że... Ale minister Romanowski nie zaprzeczył, że tam jest jego postawa. Tam mieliśmy do czynienia z sytuacją, jeśli chodzi o osobę i przyjaciół, gdzie po prostu kilku urzędników państwowych i ministrów z dużą nonszalancją poza swoim miejscem pracy opowiadało o sprawach dotyczących ich resortów. Ale tu mamy do czynienia tematu, z sytuacją, w której być może jeden z urzędników w sposób, jak rozumiem, no nielegalny nagrywa przez 2 lata swojego przełożonego. Ale pan powiedział, że to podejrzane. Ale pan nie mówi, co robi ten tam, przepraszam, teraz ja. On był tam, on był bardzo blisko polityków Solidarnej Polski, znał kulisy i nagrywał, żeby to później pewnie ujawnić. Pani Gosek-Popiołek. Tylko, że nie mamy tylko i wyłącznie tych nagrań. Mamy raportniku, mamy śledztwa dziennikarskie. Jakby państwo skupiają się na tym jednym aspekcie, żeby podważyć tą sytuację, natomiast uciekacie od odpowiedzi na pytanie, dlaczego pomiędzy rokiem 2021, kiedy Najwyższa Izba Kontroli ujawnia mechanizmy funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, co się dzieje w prokuraturze, dlaczego nie jest prowadzone żadne śledztwo, dlaczego nic się nie dzieje. Uciekacie od odpowiedzi, dlaczego po kolejnych doniesieniach dziennikarskich nie działo się nic. Pan prokurator Romelczyk umarzał. Więc ja rozumiem, że przeszkadzają wam nagrania, bo pokazuje to też to, jak, w jaki sposób, trochę mafijny jednak, traktowaliście państwo strukturę państwa, jak ustawialiście się, ale powiedzmy sobie też szczerze, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Funduszu Sprawiedliwości. Kiedy z Maciejem Koniecznym kontrolowaliśmy pomoc humanitarną i pomoc rozwojową, są takie dwa duże programy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, również konkursy były tak skonstruowane, że minister mógł wbrew rekomendacjom komisji konkursowej przeznaczać środki. Tak samo o było... tym już mówiła pani minister. Tak, więc jakby to Szanowni jest też państwo, matę, który się pojawia. Ale proszę, zmieńmy tylko, temat. Tylko proszę zauważyć, mówicie państwo temat. Na podstawie ustawy, na podstawie rozporządzenia. Proszę tak, ja zmienić wiem, jak ustawę. Ustalimy, że w rozporządzeniu można się kraść, to będziemy kraść. To, zamykamy ten temat. Chcę przejść do Komisji do Spraw Wyborów Kopertowych, która zakończyła pracę przesłuchaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czy dowiedzieliśmy się czegoś nowego podczas prac tej komisji? Pani Aleksandra Leo. To podobnie jak z inną komisją, w której ja zasiadam, jestem członkinią, komisją wizową, politycy Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy pokazali, jaki był cel uczestniczenia w tych posiedzeniach. Ja wielokrotnie powtarzałam, bardzo wiele dokumentów wpływa do Kancelarii Tajnej Sejmu, my je czytamy, ja je czytam, zapoznaję się z nimi. Ani jeden polityk z Prawa i Sprawiedliwości nigdy tam nie był i nie zapoznał się z żadnymi dokumentami, które spływają. Najczęściej zadawane pytania, naprawdę dość niemądre, które padają, są pytania w stylu, czy była afera, czy jej nie było. Oni są kompletnie nieprzygotowani. Robią show polityczny, fundują nam cyrk, próbują torpedować posiedzenia. Oj, chyba po to są w tych komisjach. Natomiast tak inną bardzo ciekawą rzecz pokazało ostatnie przesłuchanie. Proszę nie przeszkadzać. Pan chyba nie rozumie moich słów. Pan jest pobudzony wyraźnie, nie chce pan prawdy słuchać. Bardzo chętnie to zrobię. Natomiast chciałam powiedzieć jedno, że to ostatnie przesłuchanie pokazało, jak już nie jest w formie pan poseł Kaczyński. Jak potrafi być, jak traci kontrolę, jak potrafi być wyprowadzany z równowagi. I to nie jest taka chwilowa zadyszka pana prezesa, tylko naprawdę brak formy. Zresztą to, co się mówi w kuluarach o tym, że to był błąd, że został wybrany na fotel prezesa na kolejną kadencję, no to słyszymy od was, naprawdę od polityków Prawa i Sprawiedliwości. Za rok będzie wybrany na kolejną kadencję. Ale chcę zapytać panią europoseł Annę Zalewską. Bo właściwie dowiedzieliśmy się z tych zeznań świadków, którzy zeznawali, że to nie Jarosław Kaczyński, tak jak on mówił kiedyś w wywiadzie dla jednego z tygodników, tylko Adam Bielan wymyślił wybory kopertowe. Tak zeznali między innymi posłowie Gowin i Wypi. A Jarosław Kaczyński wczoraj zasłonił się niepamięcią. Powiedział, że on właściwie nie pamięta. Tego. Pani redaktor, naprawdę, my poważnie o tych komisjach. 70 które, przeszło milionów kosztowało. Przypominam pani redaktor, że nawet fakt, że te komisje będą się kończyć, jak kończy się kampania wyborcza, pokazuje po co te komisje są. Że nie wspomnę o przewodniczących dwóch komisji kandydujących. Mają za darmo dzięki państwu też również kampanię wyborczą. Zresztą wcześniej zrobili też sobie też podczas kampanii do parlamentu również za darmo kampanię pełną insynuacji, prawda, i pomówień. Te komisje niczego nie wyjaśniają. To jest pokaz chamstwa. Panie, że tam chamstwa ze strony którzy kandydują. Ze strony członków komisji. Nieudolności przewodniczących, którzy tylko chcą wykluczać, czy tam zajmują się przyciskami. Stąd a gdyby pani mogła o Jarosławie Kaczyńskim powiedzieć, dlaczego on nie pamięta tego, kto wymyślił Michała te wybory? Wójcika, który musi pokazać, że są niedopuszczani do swoich wypowiedzi. Agresja. No tak. Pan minister Wójcik to nawet w ramach merytorycznych prac z megafonem postanowił. Pani w tejże komisji. Sytuacje, czy prawda, zabawa słowami, osobowezwana, a czy pani która się, ma pani absolutnie minister, pani minister, pokazywać lekceważenie. Skoro pani nie chce już o Jarosławie Kaczyńskim, to może pani powiedzieć o pana Kamińskim i Sasinie. Panie członku, to nie było lekceważenie. wiedzieliśmy, naprawdę, że oni... Na gnieciu własnej broni. Pani posłanko Leo, oni nie podpisali umów ani z Pocztą Polską, ani z PWPW. Umyli ręce. Dlaczego oni nie podpisali tych umów, narażając te przedsiębiorstwa tak naprawdę na straty finansowe i później Krajowe Biuro Wyborcze musiało pokrywać te straty? Proszę zauważyć, pani redaktor, że tak jak niczego nie można było zarzucić na początku, tak na końcu tej komisji powtarzane są frazy propagandowe. To po pierwsze. No ale podpisali te umowy, czy nie podpisali? Po drugie, rzeczywiście poczta, i to wczoraj mówił też prezes Jarosław Kaczyński w doskonałej formie. No pani nie może powiedzieć nic innego. Oglądałam cierpliwie, wiedząc, że przychodzę do pani redaktor i że będziemy na ten temat dyskutować. Oglądałam, mimo że byłam zajęta, tę komisję. Jarosław Kaczyński naprawdę wielką dobrocią i cierpliwością się wykazał. Czego się pani dowiedziała z tej komisji? Rzeczywiście, że Kaczyński udaje, że to propaganda. Że albo nie pamięta, albo udaje, że nie pamięta. Nikt nie napisał ustawy, nie wiadomo, kto napisał rozwiązania prawne. Ale na pewno, że Platforma ale przyznał nie dopuściła rzeczy. Po pierwsze, wyborów. Przyznał, że to partia organizuje wybory. Rzeczywiście zauważyliśmy, że za czasów PiS to nie PKW, tylko partia próbowała zorganizować wybory. Drugą rzecz, przyznał, że Sasin nie podpisał, bo prawdopodobnie bał się odpowiedzialności. Jak rozumiem, słusznie, miał instynkt samozachowawczy, którego nie miał Morawiecki, w związku z tym nic nie chciał podpisać. Natomiast wybory kopertowe to jest jeden z wielu elementów, które pokazują, że ktoś traktował prawo, demokrację jako tylko fasadę do tego, że za wszelką cenę można było... Tak, bo nie można było wchodzić do cmentarza, na cmentarz. Była Kaczyński wchodził na cmentarz. Na całym świecie. A ludzie nie wchodzili do lasów, organizowano wybory kopertowe. Zauważmy jedną rzecz. Można było ogłosić i było do tego prawo. Stan wyjątkowy. Były takie umocowania prawne. Po to właśnie one między innymi są, żeby można było w razie takiej sytuacji przesunąć wybory. Natomiast po prostu PiS-owi zależało na tym, żeby te wybory za wszelką cenę przeprowadzić. 100 pani, milionów pani, pani posłanka Bryłka, czy prokuratura w tej sprawie też nie działa zbyt wolno? No nie tylko w tej, to znaczy wybory kopertowe w kontekście tego, co się wydarzyło w 2020 roku, to tak naprawdę jest Michałek, bo jak spojrzymy na te okoliczności, no to przede wszystkim lockdown w gospodarce, dług zdrowotny, afera respiratorowa, utylizacja zakupionych niepotrzebnie szczepionek. I to są tak olbrzymie środki, które zostały wydane w sposób po prostu zupełnie niegospodarny, którymi powinny zająć się wszystkie służby i CBA, ale nikt tego nie zrobi, bo w tamtym czasie cała klasa polityczna popierała te rozwiązania poza Konfederacją. A co do samej komisji i w ogóle wszystkich tych komisji, no to przede wszystkim skrajna niekompetencja prezydium komisji, wpisywanie tej działalności komisji śledczych w kampanię wyborczą. I tak jest, dlatego że usunięto świadków, skrócono czas pracy tej komisji, tej właśnie kopertowej. Dotyczącej kopertowej. No i niestety, ale to ośmiesza po prostu całą polską scenę polityczną. No właśnie pani Daria Gosek-Popiołek, czy te komisje śledcze były potrzebne i czy nie było tam tak naprawdę więcej publicystyki niż takiej pracy na faktach? Publicystyka to łagodne, propaganda. Każda komisja, i to wiemy już nie od dzisiaj, jest pewnym elementem także widowiska teatralnego. Widzimy to, widzieliśmy to za czasów Rwina, widzimy to teraz. Więc oczywiście, że nie będę teraz mówić, że to było tylko i wyłącznie merytoryczne ze wszystkich stron i że nie było tam też tego typu działań, ale to jest polityka. To jest także ta strona, co do której musimy się czasami przyznawać. Ja szczerze mówiąc, z takim dosyć dużym zaniepokojeniem widzę to skrócenie prac komisji, ale będę oceniać to, ale w momencie, dobrze, w którym zobaczymy te raporty i raport cząstkowy i ten raport ogólny. Dobrze, podejrzewam, być może tak jest. Ja jednak lubię mówić o faktach, ale o swoich przypuszczeniach. Temat jeszcze, ale jeszcze ja nie zabrałem głosu w tej sprawie. Chcę pana jeszcze oczywiście do głosu dopilnować. Czy pan się czegoś dowiedział z tych komisji? Dowiedziałem się, że prezes Jarosław Kaczyński jest w świetnej formie i naprawdę trzeba, ale pomyślcie. Znaczy ja mam wrażenie, że pani chyba... Ale przepraszam, drogie panie. Proszę pani. Przepraszam, nie, to jest skandal. Przepraszam pani, ale proszę zaprzestać mowy nienawiści. Nawet wasi ministrowie, pan minister Śmiszek, mówiąc o zmianie ustawy ustawy mówi o ejdżizmie. Radę, właśnie go pani, pani, pani posłanka. Pani posłanko, pani, pani ministrze. Skandal, chamstwem pani. Jeżeli ktoś myślał, że tak duża obecność pani posłanek z opozycji sprawi, że ten program będzie się odbywał troszkę w warunkach spokojniejszych, to myślę, że te osoby są już mocno rozczarowane. Ale ja spróbuję przebić się przez głos pani Lubnauer i pani Leo i powiem jednoznacznie, naprawdę. Ja powiedziałem to w poprzednim programie i powiem też dziś. Naprawdę wkład przewodniczących, zwłaszcza w kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, jest nieoceniony. Przecież wszyscy zobaczyliśmy dokładnie właśnie to i pokazuje to internet, komentatorzy, że jeżeli taki był pomysł dzisiejszej rządzących, a wcześniejszej opozycji, aby uczynić z tego oręż w walce w kampanii do Europarlamentu, no to ta broń okazała się uderzająca. Dobrze, zamykamy ten wątek. Ten teatr zorganizowali. Zamykamy zasłonę. W tym tygodniu mieliśmy wystąpienie szefa MON w Sejmie. Czuję się dyskryminowany, wicepremier pani redaktor. Teraz zacznijmy od pana ministra. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że rząd jest gotowy zwiększyć obecność wojska na granicy polsko-białoruskiej. Premier zapowiedział program umocnień Tarcza Wschód, na który ma być wydane 10 miliardów złotych. Czy to wystarczy? Pan minister. O, dziękuję. Bardzo się cieszę. I z każdym tygodniem, niezależnie od tego, że ze zdziwieniem obserwujemy te piwoty Donalda Tuska i innych jego ministrów, ale bardzo się cieszę, że wreszcie politycy z koalicji Tuska zauważają to, o czym my mówiliśmy od samego początku, że na przykład na naszej granicy realizowana jest operacja hybrydowa obcych służb przeciw Polsce. My mówiliśmy to od pierwszych dni, wówczas kpiąco o tych sprawach wypowiadali się politycy Koalicji Obywatelskiej, a niektórzy prowadzili wręcz aktywność przy granicy, która osłabiała potencjał obronny Polski. Ale operacja chyba wkracza w nową fazę, bo Łukaszenka wyposaża teraz w takie przedmioty do cięcia tego płotu. Nie trzeba ciąć. Donald Tusk zapowiada, że rozważy otwarcie granicy polsko-białoruskiej. Cieszę się, że Donald Tusk w tej sprawie zmienił zdanie. Cieszę się także, że apel pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił o tym, że konieczne jest zwiększanie środków na obronność, także staje się apelem publicznie podnoszonym. Mam nadzieję, że na najbliższym szczycie też będzie on mocno wyartykułowany, bo Polska dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości znalazła się w awangardzie i przeznacza najwięcej w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o procent środków PKB na obronność. Ponad 3% w tej chwili. 4 ponad, a my apelujemy, pan prezydent o to apeluje, aby inne państwa, takie jak Niemcy, Francja, przekazywały tak minimum wiemy, tak 3%. Wiemy. Dobrze, pani posłanka Lubnauer. Ja to byłem w połowie myśli o tym, jak ten potencjał obronny dzięki realizacji kontynuacji, to cieszę się, że podkreślił minister Kosiniak-Kamysz, kontynuacji polityki ministra Błaszczaka i Kamińskiego wreszcie jest przyjęty. Skończy. Proszę bardzo, kolejne komplementy. Słusznie, to kulturalne. Pani Lubnauer. Chciałam powiedzieć, że tarcza wschód, tarcza, którą proponuje Donald Tusk, jak to nazwał generał Skrzypczak, linia Tuska, ma szansę rzeczywiście realnie wzmocnić. Tak, Przepraszam bardzo, przed chwilą zarzucał pan, że kobiety nie potrafią... Staram się dopasować do pani konwencji. Panie ministrze, proszę, nie przerywałam. Ja panu nie przerywałam. Zostało nam mało czasu, akurat ja panu nie przerywałam. My wspieramy panią. Szybko się uczę, pani minister. Linia Tuska, jak nazywa ją generał Skrzypczak, jest rzeczywiście nowością, dlatego że o ile płot powstał za czasów PiSu, jest niestety nieskuteczny i trzeba go znacząco wzmocnić, ponieważ wystarczy lewarek, dokładnie rzecz biorąc, żeby odchylić te pręty. To propaganda pręty. No, nie jest propaganda, można to zobaczyć na jednym filmie, nie jest to rzeczywiście niestety problemem, jest to fakt. Trzeba wzmocnić zarówno tą zaporę, jak i trzeba zaopatrzyć ją w dodatkowe oprzyrządowanie, które pozwoli szybciej reagować powołać Straży Granicznej. Zapowiedział też Kosiniak-Kamysz zwiększenie liczby wojsk, które będą tam obecne. Przypomnę, że moglibyśmy mieć na przykład helikoptery, które mogłyby wzmocnić też ochronę granicy, gdyby nie to, że Macierewicz zablokował sprowadzenie, znaczy zakup 50 karakali, wręcz zerwał kontrakt i zapłacił się, że karę 80. Nieprawda. Wiemy, że zlikwidował tak to, chwalił się nawet tym jeden z gości z Komisji Smoleńskiej, pana Macierewicza. To rzeczywiście mamy sytuację, w której tam ilość tych przepchnięć wzrosła o 46% rok do roku. Straż Graniczna działa bardzo skutecznie, broni polskiej granicy, wspieramy ją w pełni. Mamy też sytuację, że będzie na 400 km granicy polskiej tarcza wschód, czyli linia, której wykorzystana zostanie zarówno ukształtowanie terenu, kwestia bagien, kwestia... Wykorzystamy wszelkie doświadczenia, które ma również na przykład Finlandia, która bardzo skutecznie tą wzmocniła granicę międzyfrancusko-rosyjską. Ale dopuśćmy też innych uczestników. W związku z tym bardzo dobre działanie. 4% PKB na obronność, które rząd zdecydował się wydawać. 159 miliardów. Przede wszystkim pragnę zauważyć, że to Konfederacja jako pierwsza była w 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej, kiedy ten kryzys graniczny się rozpoczął, który jest elementem wojny hybrydowej rozpoczęty wtedy przez reżim Łukaszenki. No jest niestety wielką hipokryzją premiera Donalda Tuska, bo w 2021 roku Koalicja Obywatelska zagłosowała przeciwko budowie zapory na polsko-białoruskiej granicy, co było no po prostu wtedy błędem. Co więcej, posłowie Koalicji Obywatelskiej w tamtym czasie zakłócali pracę Straży Granicznej. To nigdy nie powinno mieć miejsca. To nigdy nie powinno po prostu mieć miejsca. I zmarnowaliśmy już, jeśli chodzi o polskie bezpieczeństwo, bardzo dużo czasu. PiS prowadzi wojnę z Platformą, Platforma prowadzi wojnę z PiS-em. Tę wojnę po prostu trzeba zakończyć. Jeśli chcemy pokoju, to powinniśmy szykować się do wojny. Jeśli sami nie będziemy w stanie się bronić, to nikt inny za nas tego nie zrobi. I co trzeba zrobić? No w pierwszej kolejności szkolenia. Strasznym zaniedbaniem jest to, że mamy kolejny rok wojny, a my dalej nie rozpoczęliśmy masowego szkolenia rezerw. Liberalizacja ustawy z 2019 roku o produkcji broni, budowa polskiej zdolności do produkcji broni i amunicji, wypowiedzenie konwencji ottawskiej. Ale to chcę zapytać panią posłankę Leo, kiedy będzie ustawa o ochronie ludności cywilnej? Jeszcze chciałam tylko tak ad vocem tutaj do pana ministra. Cieszmy się, że w MSZ-cie nie są już sprzedawane wizy, takie jak za czasów pana Wawrzyka. Pani potrafi wyjść poza te SMS-y z partyjnego przekazu. Nie ma programu POEM Business Harbor. Przepraszam bardzo, proszę dać się wypowiedzieć. Cieszmy się, że nie ma programu, nieformalnego programu rządowego POEM Business Harbor. To ja prowadzę program. Ale pan powinna pani to przerwać. Dzięki któremu do Polski wjeżdżały osoby z Białorusi na uproszczonych warunkach, bez uprzedniego sprawdzania. I cieszmy się, że nie masz rozporządzenia z 2023 roku, które zakładało wjazd, że do Polski przekroczą granicę początkowo 800 tysięcy osób, a potem 400 tysięcy osób rocznie i to osoby z o takim podwyższeniu. Pani nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie, które dostała pani od pani redaktor. Ale proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Zadała pani redaktor pytanie. To jest rzeczywiście też mani blaka. Nie odpowiada na to pytanie, wygłasza jakiś statement na inny temat. Pani poseł, proszę, w dodatku mówiąc o setkach tysięcy, mówi przede wszystkim o Ukraińcach. Szanowni państwo, nieprawda. Ja nie potrzebuję adwokatów. Proszę odpowiedzieć na pytanie, bo chciałam jeszcze jeden wątek poruszyć. Pani zamknęła się w bańce i nie może z tej bańki wyjść. Ja się zamknęłam w bańce. To pani... proste pytanie, które pani dostała. Ale to nie pani jest tu redaktorem. Ale nie, ja się domagam tego. Przepraszam bardzo. Chcemy mieć partnerkę do dyskusji. Zabieram głos panu Pobożemu i pani posłance Leo i chcę przejść do ostatniego wątku. Spór o ambasadorów. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie podpisze wniosku o wymianę ambasadora Polski przy NATO. Nie chce się zgodzić na odwołanie Tomasza Szatkowskiego i na powołanie Jacka Najdera, którego chce powołać premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pani Daria Gosek-Popiołek. No ja bym chciała zaapelować do obydwóch stron i do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do pana premiera Donalda Tuska i do pana prezydenta o to, żeby zaczęli myśleć w kategoriach interesu państwa, odpowiedzialności za państwo, bo taki dwugłos naprawdę nie służy naszym interesom. Mamy do czynienia z sytuacją, w której z jednej strony ważny interes ustępuje przed jakimiś trochę jednak personalnymi docinkami. Jedna strona wykorzystuje różne procedury po to, żeby pokazać prezydentowi, że no tutaj jego zdanie się nie liczy. Z drugiej strony pan prezydent no jakby odpowiada dokładnie tymi samymi złośliwościami, a tak naprawdę mówimy o ważnym stanowisku, mówimy o ambasadorze przy NATO, mówimy o naszym bezpieczeństwie. Dobrze, czyli jest apel ze strony lewicy o zgodę w tej sprawie. Pytanie do pana ministra Błażeja Pobożego. Czy prezydent Andrzej Duda idzie na wojnę z rządem? Rząd chce iść na wojnę. Przepraszam bardzo. Rząd i niestety Donald Tusk wraca do swojej taktyki z okresu, kiedy poprzednio funkcjonował w koabitacji. To rząd Donalda Tuska idzie na coraz bardziej absurdalne konflikty i w tym wypadku wojnę z panem prezydentem. Ale Radosław Sikorski przypomina, że zgodnie z konstytucją politykę zagraniczną prowadzi rząd, a prezydent reprezentuje. Mamy pani minister, wyjaśniać definicję naprawdę proszę przestać przeszkadzać swojemu koledze. Ale pani minister w żadnej mierze mi nie przeszkadza i cieszę się, że mówimy tutaj jednym głosem i przypominamy elementarne fakty. Po pierwsze artykuł 133 z Konstytucji, po drugie pewien zwyczaj, który do tej pory przez wszystkie lata, zarówno ostatnie 9 lat prezydentury pana prezydenta Andrzeja Duda, a także prezydentury jego poprzedników, mówił o tym, że jeśli chodzi o ambasadora przy NATO, jest tutaj inicjatywa po stronie pana prezydenta. A fakt, że próbuje się dokonać tej zmiany tuż przed tym jubileuszowym ważnym szczytem, jest w ogóle działaniem wymierzonym w polską rację stanu i w polskie państwo. I myślę, że decyzja o tym, aby w ten sposób siłowo dokonać teraz próby zmiany ambasadora, powinna być jednym z przedmiotów badań tej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce, bo chyba tylko Rosja na wymianę kilkudziesięciu ambasadorów. Po co takie zaognianie relacji, szczególnie właśnie, kiedy mamy naszą... Ale to pani to pytanie powinna kierować na drugą stronę stołu, bo jedyną stroną, która w tej sprawie próbuje doprowadzić do zagodnienia sytuacji, to strona rządowa. Co więcej, jak wie pani, jak to się skończy? Pan prezydent, i to jest oczywiste, będzie w tej sprawie konsekwentny, bo sposób i próba dokonania tej zmiany w sytuacji, gdy i tak kończy się już misja, jeśli chodzi o kadencję, ten okres, na który został powołany pana ambasadora, ale odwołanie go tuż przed szczytem zaburzy przygotowania do tego szczytu, jeśli chodzi o stronę polską, i jest potężnym uderzeniem. To spowoduje, że jeśli zostanie wycofany, a pan prezydent nie został ani skonsultowany w tej sprawie, ani nie wzięty pod uwagę, to będzie obniżona ranga, bo wyśle rząd Tuska tam. Przepraszam, ale ja pozwolę, tylko daję głos. Nie, ja nie pozwalam. To jest dysonans. Z jednej strony mówimy o bezpieczeństwie, a z drugiej strony działamy przeciwko. Pani posłanko Zalewska, bardzo proszę, apeluję do pani sumienia o chwilę dyscypliny. Chciałam panią Lubnauer zapytać, po co rząd w tym momencie przed szczytem NATO wymienia tego ambasadora? Bo tak. Z jednej strony mamy komisję... Po co tam temat, prawda? Szanowni państwo. Z jednej strony mamy komisję do spraw wpływów rosyjskich, gdzie wszyscy wiedzą, że jedną z pierwszych osób, która powinna zostać zbadana, jest pan Macierewicz, a z drugiej strony mamy pana Szatkowskiego jako ambasadora przy NATO, który był ścisłym współpracownikiem pana Macierewicza. I co więcej, pan minister Siemoniak mówił bardzo jasno, że pan prezydent otrzymał dyskwalifikujące pana Szatkowskiego dokumenty z jednej ze służb wywiadowczych polskich. W związku z tym pan Szatkowski w ogóle nigdy nie powinien być tym ambasadorem. To taka wasza reakcja i opowieść. Nie wiem. Pani posłanko, pani w charakterze zagłuszarki dzisiaj tutaj występuje. Cytuję, nie, tylko uzupełniam wypowiedzi. Proszę o spokój. Cytuję wypowiedź pana ministra Siemoniaka, który wiadomo, że jest koordynatorem do spraw służb, a jednocześnie ministrem do spraw wewnętrznych i administracji. No ale to może trzeba te kwity wyciągnąć na stół, pokazać, o co chodzi. Z całym szacunkiem, jak rozumiem, mają je wszystkie osoby, które je mieć powinny, czyli ma je koordynator do spraw służb, ma je premier i ma je prezydent. W związku z tym wszystkie osoby te, które są jakby stronami w kwestii wyboru ambasadorów, je znają. Natomiast nikt z nas prawdopodobnie, być może ktoś z państwa ma, ja nie mam, nie ma klauzuli dopuszczenia do informacji tajnej. W związku z tym, albo ściśle tajnych, bo być może jakiś stopnia tajności mamy, i nie ma wglądu do tych materiałów. Natomiast dla mnie dość oczywiste jest, że w sytuacji, w której mamy tak silne wpływy rosyjskie w różnym obszarze, mamy świeżo kwestię pana Schmidta, który był, przypomnę, w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów pana Zbigniewa Ziobry. Ja może powiem bardzo jasno. przejście, mówimy o przejściu tak zwanego małego ruchu granicznego, które jest najbezpieczniejszym miejscem na tej waszej zaporze, bo cała reszta zapory, nie powiem do czego jest, bo nie chcę się brzydko wyrazić, i dopiero musi zostać wzmocniona. Pani w związku z tym, aktualnym kursem jeżeli, swojej partii, jeżeli teraz mamy, myślę, że zapora jednak jest dobra. Panie zapora ministrze. Jest potrzebna, natomiast dobra niestety nie jest, chociaż mogłaby być za te pieniądze. Miała być wybudowana, powiedzmy jasno, my w miejscu, w którym jest kwestia pełnego bezpieczeństwa, kwestia największych polskich interesów dotyczących bezpieczeństwa, czyli przy NATO, powinniśmy mieć człowieka, do którego rząd ma pełne zaufanie. I taką osobą może być pan Najder. Pani posłanka Leo, czym się skończy ten konflikt? Ja uważam, że na tą kwestię należy patrzeć też szerzej, bo pan minister chyba zapomniał, w 2016 roku prezydent Duda masowo odwoływał ambasadorów. A teraz podnosicie krzyk. My będziemy robić to po ludzku, dając im czas na to, żeby mogli na przykład z rodzinami uporządkować i ułożyć sobie życie. To nie jest zemsta, tak jak w waszym przypadku, a szybka naprawa. Ponieważ dobrze wiemy, jak pan Rau zbierał sobie tą dyplomację. Znaczy, to były osoby bez doświadczenia dyplomatycznego. Ale na zasadzie im mniej obycia, tym lepiej. Więc nawet z ambasadorem Szatkowskim, to wspomniany tutaj minister Siemoniak poprzednio współpracował i nie ma żadnych merytorycznych zarzutów co do pracy ale pana ambasadora. Ale na to, jak pan prezydent Duda tutaj tej aktualnej narracji premiera Tuska pokazuje tylko tyle, że wbrew temu, co wielokrotnie wcześniej mówiliście, Nie wiem, jak się zakończy ten konflikt, ale problem jest szerszy, bo problem jest natury ustrojowej. To znaczy mamy po prostu w takiej sytuacji jak teraz konflikt dotyczący tego, bo pan prezydent powołuje, odwołuje ambasadorów. No tak jest fakt, tak? Tak. Na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, oczywiście. Jak się nie są w stanie dogadać, to będziemy mieli pad do końca prezydenta. Ale powołuje, czyli przez odwołuje. To jest problem ustrojowy. Czytajmy konstytucję, którą macie. Miejcie konstytucję w sercach, a nie tylko na koszulkach. To jest problem ustrojowy. Prezydent Andrzej Duda podpisywał ustawy łamiące praworządność w Polsce, przerywające Problem który trzeba rozwiązać i ja liczę, że ta współpraca, do tej współpracy po prostu dojdzie. No po prostu. Czy to nie musi pani posłanka Gosek-Popiołek, czy jesteśmy skazani na wojnę na szczytach władzy przez najbliższy rok? To znaczy, ja mam nadzieję, że nie. I mam wrażenie, że już wszyscy, którzy obserwują tą wojnę, tą nieustanną wymianę ciosów, ten rewenżyzm, który nie ma nic wspólnego z troską o państwo, te wszystkie osoby mają już tego dość. Mamy do czynienia z sytuacją, w której odpowiedzialnie byłoby wyjść ze swoich zamków i po prostu zacząć z sobą rozmawiać i wypracować jakiś kompromis. Jeżeli ministerstwo chce odwołać pana ambasadora przy NATO, niech siądzie z panem prezydentem i zacznie o tym rozmawiać. No bo w tym momencie mamy, i z drugiej strony, to też wymaga oczywiście wyjścia pana prezydenta z roli funkcjonariusza partyjnego. Dobrze, a teraz chciałam na koniec zapytać panią posłankę Zalewską. Czy nie jest tak, że to jest ten spór o ambasadora Szatkowskiego, to jest taka próba odegrania się prezydenta za to, że Donald Tusk powiedział, że nie będzie brał pod uwagę opinii prezydenta przy zgłaszaniu kandydata na polskiego komisarza w Unii Europejskiej? O tak małostkowe zachowanie można posądzić tylko i wyłącznie Donalda Tuska. To wszystko, co się dzieje, przypomina rok 2010, gdzie nienawiść, pogarda, którą niesiony był Donald Tusk, doprowadziła do katastrofy. Dobrze, że już nie mamy tego dokolewa. Pocięła go komisja Antoniego Maciejewskiego. To jest bezwzględnie mamy powtórkę, która działa wbrew konstytucji, wbrew państwu, odpowiadać. Wbrew prezydentowi i wbrew bezpieczeństwu Polaków. Zniszczenie drugiego. Donald Tusk w swojej nienawiści jest śmiertelnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Nie powinno być tak, że trochę krok wstecz powinien zrobić i prezydent, i strona rządowa, i dogadać. Pani redaktor, ja widzę króciutko i słyszę, jak pan prezydent zaprasza, dokładnie, jak chce dyskutować, rozmawiać. No i premier był u prezydenta. I widzę drugą stronę, która tylko i wyłącznie podejmuje działania wbrew konstytucji i wbrew ustawom. Nie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za rozmowę. Zmieńcie ustawę, nie potraficie nawet tego. Naszymi gościniami byli dzisiaj Aleksandra Leo, Trzecia Droga, Polska 2050, Anna Bryłka, Konfederacja, Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska, Daria Gosek-Popiołek, Lewica, dziękuję Razem, bardzo, Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość, Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta. Dobrej niedzieli. A ja wszystkim mamom życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki, w tym jedno zdanie prywaty, także dla mojej mamy, stałej słuchaczki Trójki. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Renata Grochal. Tak, jutro. Śniadanie w Trójce. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na Was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki, popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do Trójkowego Ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie w niedzielę od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję, to w euro! Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Wystartowały mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD na tysiące produktów. 65 cali, LG, Kunet. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3899 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i E-Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy E-Tech. Do 40% oszczędności paliwa. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%.